mangala mbolanga makambo karaba imitanda ya tina deo ya tina deo ya konya kola nzoto ya ngai mwana ya moto nalingena ngana zela oya ngai liwa mokolo ekoya na pema na popoto nazonga putulu e bampangi ya Vincent inosa mowe nasilisa biso benyonso na koluka nazwa kade esika ya kopemisaka motema ye moto akolinganga na bolingo ya movimba oyo akomilongola te na pongidi soki alotielongi na ngai na butu nasali nini naweli nini nakumvela zeboboto elenge ya mbonda yoyo yeyeye boma nalomoto te ezalaka na nyongo se moko kana lelio nyongo ya maboko esima mosala nga na ye oto okesa na katere ya leo nga na nyongo ya moto te ya leo na likambo ya moto te mama elengi ya mbonda mosala esimba maboko elenge ya mbonda yeyo nga na we eboma nano moto te ezalaka na nyongo se moko kana lelio nyongo ya maboko esimba mosala nga na ye oto okesa na katere ya leo nga na nyongo ya moto te ya leo na likambo ya moto te mama yole yole yole yole lelo nga nalobi ye tosalelaka mama bato balamuka kasi moto alongwaka nabongi te kaka soki soso elelo soki soso elelo ebalebakangaka yango na singa te bomemanga na mama bwakelanga soye natika bozoba na salama ele ngai naluka esika ngai nakoluka nzela namilatisaka sutani ya bonganga nzambe nakima mazumu mokili eboya boboto loto ebanga makambo mama ye mama yolelia sosalelaka mama bato balauka kasi moto alongwaka nabongi te kaka soki soso elelo soki soso elelo ebalebakangaka yango na singa te bomemanga na mama bwakelanga soye natika bozoba na salama elewo ngai naluka esika ngai nakoluka nzela namilatisata sutani ya bonganga nzambe nakima mazumu mokili eboya boboto loto ebanga makambo mama ye mama yolelia Bon voyage pour les Shabbat. Allez, allez.